د حق دل لهکر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان لردای او کبر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان د حق دل لهکر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان لردای او کبر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان شعار تکبیر د او خبر کا سپین د پکار نامو د تاریخ پانا زرین هدف شیرین د سرخندان شیرین نمانی آوشی بجوان دنهم بیلا دینا نمانی آوشی بجوان دنهم بیلا دینا حق دارد کم سرد سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان حق درد کوثر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان د حق دین لخر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان لردای او کبر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان خاص لکا شاہین کاوی پغرون پروازون پاک عقیدہ پاک جذبہ مصغر زنگون توفان بریدون آو توفان تکتیکون تلید پوبرخ الہی سر نصرتون تلید پوبرخ نصرتونا د جهاد مظهر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان د جهاد مظهر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان د حق دل لخر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان لردای او کبر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان دیر زل ستایل شاوی پا قرآن کی آلی شان دی نغواڑی نور سچی ور سارا کامل ایمان دی عاشق دی پتنگ دی دس پی چلی عشق لکان دی رحمی شایست دی چی دا ہر مظلوم جانان دی رحمی شایست دی چی دا ہر مظلوم جانان دی غالم تا خنجر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان غالم تا خنجر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان د حق دین لخر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان لردای او کبر د سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان غازی صف غم خور دی او د سویوز رو ټکور دی سپین بیرغونه تیز آسونه بری زور دی هر چاته معلوم دی غیرت سنگری کور دی نارسی پری زور هیڅ د غربی خزان سمسور دی عجب متبر دی سپین کاروان سپین کاروان سپین کاروان